złotych i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Odliczone do godziny 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, a skoro 8:00, to czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W związku z powodzią rząd przyjmie nową wersję budżetu, przedstawi też pierwszy raport o stratach. Wysoka fala w Lubuskiem, w Osiecznicy woda zalała kilkadziesiąt domów. Trzeci dzień festiwalu filmowego w Gdyni, za chwilę relacja naszego wysłannika. W sobotę mamy poznać pierwszy wstępny raport rządu o stratach po powodzi. Rada Ministrów przedstawi też projekty odbudowy zalanych terenów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że również w sobotę ministrowie zajmą się zmianami w budżecie. W sobotę rząd będzie obradował w Warszawie, będziemy przyjmowali nową wersję budżetu z oczywistych względów. Mówię tutaj o potrzebnych wydatkach związanych z naprawianiem skutków powodzi. Będziemy także chcieli zrobić pierwszą prezentację i strat, i przede wszystkim tego, jak wychodzić z tej zapaści w wielu miejscach i jakie projekty przygotowujemy. Według wstępnych szacunków wojewodów na Dolnym Śląsku straty powodziowe wyniosą prawie 4 miliardy złotych, a na Opolszczyźnie ponad 2 miliardy. Rząd przyjął wczoraj projekt specustawy powodziowej i jest w nim zapis o tym, że państwo spłaci 12 rat kredytu osobom, którym woda zalała dom lub mieszkanie. W ustawie jest też mowa o wsparciu dla pracowników. Będzie można wziąć więcej urlopu na żądanie o 4 dni. Ponadto ustawa wprowadza zasiłek na osuszanie domów i znosi zakaz handlu w niedzielę na czas trwania stanu klęski żywiołowej. Przepisy trafią teraz do Sejmu. Posłowie zajmą się nimi na rozpoczynającym się dziś wydłużonym posiedzeniu. O 18:00 w Sejmie informacja rządu o sytuacji powodziowej, a potem debata, zapowiada marszałek Szymon Hołownia. Złożę propozycję limitowania pytań akurat w tej debacie, do czego mam prawo, żeby taką propozycję złożyć. Dlatego, że uważam, że my cały czas, przez wszystkie te 4 dni posiedzenia Sejmu, powinniśmy zrobić wszystko, a ja będę tego pilnował, na ile będę w stanie, żeby nie robić politycznego show tam, gdzie jest ludzka tragedia. Marszałek spodziewa się długiej debaty, dlatego zaproponuje też, by każdy z klubów miał kwadrans na wystąpienia. Fala wezbraniowa na Odrze przeszła wczoraj przez Krosno-Odrzańskie. Zalanych zostało kilkadziesiąt domów w oddalonej o kilka kilometrów Osiecznicy. Mieszkańcy skarżą się, że w pobliżu nie ma wałów przy rzece i nie mogą bronić swoich domów. Nikt nie zabezpiecza. Kto zabezpiecza? Zabezpieczaliśmy w 2010 roku, to i tak się przelewało, i tak się przelewało. I teraz tylko okienka, żeby ten brud nie wszedł. Co nie? To nawet nie ma co zabezpieczać, bo to wiadomo, teren zalewowy musi być. Nie spodziewaliśmy się, że ta woda będzie aż tak szybko szła. Szambo wybiło przez piwnicę. Miałem źle rury połączone i wszystko mi leciało, ale to już sprzątnąłem. Zobaczymy, jak dalej będzie. No jeszcze gruntowa może przejść. No poczekamy, zobaczymy. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Do wielu budynków można było dostać się tylko w woderach lub pontonem. Sytuacja na świecie staje się beczką prochu, mówił, rozpoczynając debatę generalną Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres. To właśnie konflikty na świecie zdominowały tegoroczne spotkanie przywódców państw w Nowym Jorku. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do reformy systemu ONZ, twierdząc, że coraz więcej krajów czuje, iż może deptać prawo międzynarodowe. Mówił o wyzwaniach, które wymagają globalnych rozwiązań oraz podziałach geopolitycznych, do których dochodzi równolegle. Mamy ocieplenie klimatu, wojny, w tle których pojawiają się nuklearne groźby. To, zdaniem szefa ONZ, zbliża świat do niewyobrażalnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana po II wojnie światowej po to, by zapobiegać konfliktom i stać na straży pokoju na świecie, przypomniał podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda. Mówił między innymi o pokoju dzięki prawu i poszanowaniu prawa międzynarodowego. Agresja Rosji na Ukrainę, konflikt na Bliskim Wschodzie, niepokoje w Afryce to główne punkty wystąpień przywódców państw, choć nie jedyne, bo i kryzys klimatyczny, nowe technologie czy globalne wyzwania pojawiały się jako problemy, z którymi świat musi sobie poradzić. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. I jeszcze Święto Polskiego Kina. W Gdyni trwa festiwal filmowy. To dopiero trzeci dzień festiwalu, a ja już jestem pewien, że jury konkursu głównego, pracujące w tym roku pod przewodnictwem aktorki Małgorzaty Zajączkowskiej, będzie miało problem z wyborem najlepszych ról aktorskich właśnie. Tych znakomitych jest naprawdę wiele, a doskonale nam znani aktorzy pojawiają się także często w świetnych rolach drugoplanowych. Jak choćby Tomasz Kot w filmie Kule i dwie strony medalu. Ja reprezentuję generalnie aparat władzy, który miał utemperować człowieka, który w latach 60. wymyślił sobie złotego Mercedesa, więc no było to bardzo wyskokowe, obrazoburcze. Również Jakuba Gierszała zobaczymy tym razem w nieco mniejszej roli w filmie Simona Kossak. Gram tam Lecha Wilczka i wieloletniego partnera. My tutaj opowiadamy pewien wycinek z życia Simony Kossak. Opowiadamy, jak Simona trafiła do Puszczy, jak tam zamieszkała, absolutnie spartańskie początki i jej dążenie do tak naprawdę uratowania Puszczy przed wycinką. Nie wątpię, że do soboty, czyli ostatniego dnia festiwalu, tych odkryć aktorskich będzie tutaj jeszcze wiele. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Ryszard Jaźmiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport i Norbert Michalak. Piłkarski Puchar Polski, pierwsza runda i już niespodzianki. Trzecia ligowa Sandecja Nowy Sącz pokonała po dogrywce zespół z Ekstraklasy Krakowie 3-2, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki z drugiej ligi pokonał Lechię Gdańsk po rzutach karnych 4-3. Trener Pogoni Marcin Sasal po meczu nie ukrywał zadowolenia. Mieliśmy szczęście, bo karne to jest loteria. Ja nawet sobie tak w głowie myślałem, że nawet jak odpadniemy, to będzie to dla nas następna motywacja, bo niektórzy z tych chłopców na tym poziomie to był ich pierwszy kontakt z zawodnikami z Ekstraklasy. Myślę, że tak jak byliśmy szczęśliwi po losowaniu, że trafiliśmy na Lechię i na zespół klasowy z Ekstraklasy, tak teraz też chcemy, żeby ta nasza przygoda z pucharem trwała dalej. To jest chyba największy sukces klubu w tej chwili, jeśli chodzi o nasze osiągnięcia. Grała też druga Pogoń, ale ta ze Szczecina. Portowcy pokonali w Rzeszowie Stal 3-0 i awansowali do 1/16 finału tych rozgrywek. Awans mają też zapewnione inne drużyny z Ekstraklasy, jak Widzew Łódź czy GKS Katowice. W hiszpańskiej La Lidze Real Madryt goni Barcelonę. Królewscy w siódmej kolejce pokonali u siebie Deportivo Alaves 3-2. Real rozpoczął strzelanie na samym początku meczu, kiedy wydawało się, że zespół trenera Carlo Ancelottiego może być spokojny o wynik, to Deportivo miało szansę na wyrównanie. Pod koniec meczu padły dwie bramki w dwie minuty i to na Estadio Santiago Bernabe. Ostatecznie wynik się nie zmienił i w tabeli Real traci do pierwszej Barcelony już tylko punkt. W jakiej formie jest Hubert Hurkacz? No trudno powiedzieć, bo Polak zagra po raz pierwszy od US Open i zwolnienia długoletniego trenera Craiga Boyntona. Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju na twardych kortach w Tokio zmierzy się z Amerykaninem Marcosem Gironem. Ten mecz powinien się rozpocząć o 9:00 czasu polskiego, choć trzeba to sprawdzić. Sprawdzać na bieżąco, ponieważ spotkanie Hurkacza z Gironem początkowo miało się zacząć o 7:00. Gdyby w Polsce dziś odbywały się duże turnieje tenisowe, też możliwe byłyby opóźnienia, bo będzie dziś padać. No nie mam dobrych wieści, takich jak przez ostatnie kilka dni. Rozpoczyna się już ta jesień, jeśli chodzi o opady deszczu i te będą dziś występować zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Te południowe części z wymienionych, czyli Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna, mogą się też spodziewać burz. Na ogół na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej nieco będzie na Podhalu i w Tatrach, a ciśnienie w południe w Warszawie ma wynieść 997 hektopaskali i będzie spadać. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Mamy 8,5 minuty po 8:00. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna z Państwa udziałem. Dużo głosów w kwestii bezpieczeństwa na drogach. Wydaje mi się, że nad wyraz stawianie fotoradarów, pułapek i tak dalej jest gdzieś wylewaniem dziecka z kąpieli, ponieważ i tak ludzie nieprzystosowani do społeczeństwa mają zakaz, a i tak jeżdżą. Więc mi się wydaje, że powinna być fajna jakaś komórka prewencji w policji, która byłaby i wyławiałaby takich bandytów drogowych jak ostatnio w Warszawie. Znam w moim otoczeniu, mam co najmniej 2-3 takich gamoni, którzy mają odebrane prawo jazdy i dalej po pijaku jeżdżą. Nie ma na nich bata, a jak czasami zadzwonię na 112, to zanim zareagują, zanim cokolwiek co robi, to on już dawno gdzieś jest. Tak, też myślę, że kwestia skutecznego egzekwowania zakazów kierowania pojazdami jest kluczowa, a to, co pan mówi, jest po prostu przerażające. Gdzie za granicą słuchają państwo Trójki? Dzwonię właśnie z Grecji do państwa, ale jak ten pan, który się wypowiada, jak jemu się na przykład coś zdarzy na tym przejściu właśnie na tych trzech pasach, że jednak ktoś nie zauważy, bo no tak mówię, może być taki przypadek i wyląduje później w więzieniu, no to też chyba nie będzie takie super. A to rozumiem, że chodzi o zaostrzanie kar. No ja też jeżdżę samochodem i jestem za zaostrzaniem kar, bo nie może się coś takiego przydarzyć, a jeśli odpukać, kiedyś miałoby się przydarzyć, to na tym polega życie, że bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje działania, nawet odpowiedzialność za rzeczy, które się przydarzają. Bo odpowiedzialność polega na tym, że nie mogą się przydarzyć. Troszkę zakręciłem, ale generalnie o to chodzi. Jeszcze ktoś z zagranicy? Za granicą jeszcze słuchana Trójka, jako Ślązak pracujący w Sosnowcu, słucham za granicą w Sosnowcu. No i tak, w ten sposób rozluźniamy atmosferę. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki, do dziewiątej, a już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get disapproving from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall. Sebastian w Trójce. Funny Little Frog. To tytuł tego utworu. Mamy 13 po 8. O właśnie, 13 po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I od razu państwu powiem, że pani ministra pochodzi z tych zalanych terenów w Kotlinie Kłodzkiej. Czy panią też zalało? Rzeczywiście mam dom w powiecie ząbkowickim. On się ostał, zniszczenia są bardzo niewielkie, natomiast dramat, który spotkał mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, mieszkańców tych terenów jest ogromny i rozumiem... Była pani już tam na tych zelonych terenach? Jeszcze pani nie, ponieważ każdą chwilę od pierwszych dni powodzi spędzam w ministerstwie, pracując nad rozwiązaniami, które dostarczą pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone przez powódź. Oczywiście. oczywiście, że był stres. Myślę, że każda osoba, która ma jakąś bliską osobę, rodzinę na tych terenach, rozumie, jak poważne są nerwy, obawy o bezpieczeństwo, zdrowie. Bardziej oczywiście o ludzi niż o mienie, ale kiedy ten pierwszy strach minie, to także o to, jak będzie wyglądało ich miasteczko, ich wieś, ich lokalna społeczność. Ale powiedzmy naszym słuchaczom i naszym widzom, bo można też nas oglądać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, serdecznie zapraszamy, że pani też padła ofiarą fake newsa, który był rozprzestrzeniany podczas tej powodzi. Ja muszę powiedzieć, że będąc w takiej sytuacji, martwiąc się osoby bliskie, wiem, jak ważna jest rzetelna informacja, jak niebezpieczna może być dezinformacja i dlaczego warto, żeby każdy resort, każdy polityk, każdy urzędnik, każdy z nas, tak naprawdę każdy obywatel, 4 razy zastanowił się, zanim puści w eter jakąś informację. Pani redaktor odnosi się tutaj do historii, do tych informacji na szczęście bardzo szybko sprostowanych, dotyczących zbiornika Mietkowskiego. Tak, tam też mam niedaleko pod Wrocławiem rodzinę, moi bliscy tam mieszkali. Kiedy usłyszałam tę informację, że mogło tam dojść do jakiegoś przelewu, do jakiegoś pęknięcia, to oczywiście byłam cała w strachu, jak wiele rodzin i osób tam mieszkających. Dlatego, szanowni państwo, to tylko sprawia, że mogę zaapelować. Uważajmy na to, co mówimy. Uważajmy tylko na to, informacje. Jakie informacje przekazujemy dalej. Dbajmy o siebie także, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo informacyjne. Ile zasiłków zostało już wypłaconych powodzianom? Ponad 20 tysięcy rodzin, gospodarstw domowych otrzymało już tę pomoc doraźną. Kolejne zasiłki są wypłacane, wnioski są gromadzone każdego dnia. Czy to osoba może udać się do urzędu, czy do ośrodka pomocy społecznej, czy też pracownik socjalny puka do drzwi, przychodzi do osób poszkodowanych i takie wnioski o zasiłek powodziowy i zasiłek z pomocy społecznej, czyli łącznie te 10 tysięcy złotych pyta. Co ważne, te wnioski, te formularze są już bardzo uproszczone. Premier narzekał, że czasami urzędnicy pytają o dochody osoby, które się tam zgłaszają po zasiłki. Kilka dni temu wydałam rozporządzenie, które dodatkowo upraszcza taki formularz, tak żeby już żaden pracownik socjalny, bo ja oczywiście ich rozumiem, że chcą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, ale żeby już żaden pracownik socjalny nie miał żadnych wątpliwości, że wystarczy, że zbierze podstawowe dane, imię, nazwisko, adres, jakieś dane z dowodu czy innego dokumentu tożsamości i opis tych szkód, tych strat, tych krzywd, które osoba poniosła. Wystarczy, że przyjmie takie dane w formie oświadczenia ustnego, bez żadnych zaświadczeń, bez żadnych dokumentów. Część tych zaświadczeń, dokumentów przecież spłynęła razem z falą powodziową. Byłoby niepoważne, żeby oczekiwać od poszkodowanych wykazywania czy dokumentowania tego typu informacji. Bardzo prosty formularz, bardzo szybko można go wypełnić. Można zrobić to na oświadczenie, ustnie, na zasadzie tak zwanego jednego okienka. Niezależnie od tego, że mamy 2 zasiłki, czyli zasiłek powodziowy, zasiłek na pomoc doraźną z pomocy społecznej, można zgłosić się po ten zasiłek do jednego pracownika, do jednej osoby, bez żadnych zbędnych formalności. 23 miliardy złotych tyle rząd chce przeznaczyć łącznie ze środków europejskich również na usuwanie skutków powodzi. Na co te pieniądze zostaną wydane? Czy już rząd przyjął jakiś plan? Na ten moment skupiamy się na tej pierwszej fazie pomocy i reakcji. Cały czas jeszcze mamy do czynienia z klęską żywiołową. My jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oczywiście patrzymy tam, gdzie woda opada i tam udzielamy tej pierwszej, doraźnej, natychmiastowej pomocy. Głównie oczywiście finansowej, ale oczywiście inny rodzaj wsparcia także jest potrzebny, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. Przed nami ogromne wyzwanie, odbudowy tych zalanych terenów. To będzie zajmowało czas, to będzie kosztowało. Na szczęście będziemy mogli korzystać nie tylko z pieniędzy polskich, nie tylko z pieniędzy budżetowych, ale także z pieniędzy ze środków unijnych. Mówimy o odbudowie dróg, mówimy o odbudowie infrastruktury, mówimy o remontach budynków użyteczności publicznej. Mówimy oczywiście, chciałabym tutaj dodać, że z pomocy społecznej także można starać się o te zasiłki remontowe do 100 tysięcy na odbudowę budynku gospodarczego, do 200 tysięcy na remont mieszkania lub budynku mieszkalnego czy odbudowę. To także jest ważna pomoc, po którą Oczywiście jeszcze nikt nie zaczął sięgać, czy niewiele osób już zaczęło sięgać, bo trwa szacowanie strat, ale spodziewamy się, że za moment także takie wnioski będą składane. Chcę panią zapytać o to, czy powinno zostać wprowadzone do kodeksu karnego zabójstwo drogowe. Co jakiś czas mamy bulwersujące przypadki, kiedy pirat drogowy zabija niewinnego człowieka na drodze? Ja nawet nie nazwałabym tych osób piratami drogowymi, bo to jest takie pieszczotliwe określenie, które może kojarzyć się z postaciami z bajek. To są po prostu zabójcy drogowi. I oczywiście, że zabójstwo drogowe powinno być wprowadzone. Mamy Lewica, która zawsze mówi, że nie zaostrzanie kar, tylko nieuchronność kary. Tym razem bardzo stanowczo domaga się zaostrzenia kar. Ja, pani redaktor, całą poprzednią kadencję Sejmu byłam przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. W poprzedniej kadencji udało wywalczyć także temu zespołowi poprawę przepisów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez przejścia. Cieszę się, że udało się ponad partyjnymi podziałami wypracować takie porozumienie. Po raz pierwszy od dekad udało się także zwaloryzować, podnieść mandaty za łamanie przepisów drogowych, ale przed nami wciąż długa droga, żeby zawalczyć z tym najtragiczniejszym zjawiskiem, jakim po prostu są bezmyślne, groźne, stwarzające zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla innych i kończące się takimi tragediami, o jakich co jakiś czas słyszymy, po prostu zabójstwami drogowymi. No, ten pirat, który ostatnio zabił ojca rodziny w Warszawie, 5 razy miał wydany zakaz prowadzenia pojazdów. No widać, że państwo nie działa w tej sytuacji. Zdecydowanie rozwiązanie takie jak konfiskata samochodu, jak wprowadzenie kategorii zabójstwa drogowego, jak bezwzględne ściganie tych, którzy za nic mają zdrowie, życie i bezpieczeństwo innych, powinno być priorytetem. I tak, to jest lewicowe, dlatego że lewica od zawsze walczy o bezpieczeństwo rodzin, o bezpieczeństwo ojców, matek, o bezpieczeństwo dzieci. Często mówi się o tym, że to pieszy czy przechodzień czy ma zachować szczególną ostrożność, musi być odpowiedzialny, musi uważać. Ale piesi są bardzo różni. Czasami to jest 5-letnie dziecko, które wyrwie się mamie, kiedy przechodzi przez jezdnię. Czasami jest to osoba starsza, która wolniej się porusza i nie zareaguje, jak taki bandzior będzie gnał przez ulicę miasta. Czasami to jest ktoś, kto gorzej widzi. No różne są sytuacje i naszą rolą jako państwa jest chronić bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo zdrowia i życia, a nie wolność bandytów do zabijania innych. Biegli orzekli, że Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, może stanąć przed komisją śledczą do spraw afery Pegasusa. Czy powinien być przesłuchany mimo ciężkiej choroby onkologicznej? To są indywidualne sytuacje. Ja oczywiście głęboko współczuję panu Zbigniewowi Ziobrze, jego stanu zdrowotnego. W zależności od oceny lekarzy, w zależności od stanu jego zdrowia, jeżeli taki będzie interes publiczny, oczywiście po tym, jak weźmie się pod uwagę kondycję zdrowotną, to takie decyzje zapadają, ale no nie mnie to oceniać, ponieważ ja nie mam dostępu i bardzo dobrze, że nie mam dostępu do pełnej informacji na temat stanu zdrowia pana Ziobry. Jego ocena, czy ocena pana działań Ziobry jako polityka, jako prokuratora generalnego, jako ministra sprawiedliwości powinna być oddzielona od tej normalnej ludzkiej empatii i współczucia, jaką myślę wszyscy mamy wobec jego stanu zdrowia. Ale może powinien być zdalnie przesłuchany? Nie wiem, pani redaktor. Nie chcę wyrażać opinii, zajmować stanowisk w sprawie, co do której mam zbyt mało informacji. Wcale nie powinnam mieć więcej informacji. To są delikatne kwestie na linii prywatny stan zdrowia, kondycja, opinia lekarzy, opinia biegłych i ważny interes publiczny, który przemawia oczywiście za tym, żeby sprawy wszelkich możliwych nadużyć ze strony poprzedniej władzy skrupulatnie rozliczyć. Ale na pewno pani wie, czy pani chce kandydować na prezydentkę Polski, bo takie informacje dobiegają z lewicy, że będzie pani kandydatką. Ja, pani redaktor, jestem w 100%, a teraz w 150% skupiona na pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta trudna sytuacja powodziowa, w której się znaleźliśmy, pokazuje, jak ważny jest to resort i jak ważne jest, żeby każdą wolną chwilę poświęcać na pracę. Doceniam ten unik, ale to jest program bez uników. Ja rozumiem, chce pani kandydować? Nie jest unik. To nie jest unik. Nie unikam odpowiedzialności, nie unikam pracy, do której skierowała mnie lewica, moja partia, a przede wszystkim, do której zobowiązałam się przed wyborcami i wyborczymi. wyborczyniami. Unikiem byłoby, gdybym teraz snuła jakieś wizje na temat mojej politycznej przyszłości w sytuacji, w której naprawdę wszyscy oczekują ode mnie działania tu i teraz, tak żeby ta pomoc, pomoc doraźna, pomoc kiedy remontowa, pomoc społeczna docierała do mieszkańców. Myślę, że pod koniec roku odpowiednie ciała statutowe podejmą taką decyzję, jaki to będzie kandydat lub kandydatka. Ja osobiście oczywiście wspieram ideę wystawienia kobiety w nadchodzących wyborach prezydenckich, ale męskie kandydatury także mamy bardzo dobre. Jest z czego wybierać. Myślę, że do końca roku 2024 powinien ten proces na pewno się rozpocząć, a być może już będą znane nazwiska. Ale jak powiedzą Agnieszka, musisz, to pani się nie uchyli. Nie ma takiej rozmowy na ten moment. Decyzję będziemy podejmować wspólnie, natomiast na tę chwilę na pewno chcę skupić się na pracy w ministerstwie. Do tego się zobowiązałam. Przyszłam tutaj. Mam daleko idące plany, nie tylko na teraz, tylko na kolejne miesiące i lata, więc chcę się skupić na tej pracy. Dzisiaj debata w Sejmie na temat powodzi. Czego się pani spodziewa? Będzie ostry polityczny atak ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Powiem, na co mam nadzieję. Mam nadzieję na to, że w trudnej sytuacji, w chwili próby, w chwili klęski żywiołowej będziemy potrafili się zjednoczyć, będziemy potrafili skupić wszystkie siły na tym, żeby wysłać jasny sygnał, że nikt nie zostanie bez pomocy, że państwo działa, że państwo jest od tego, żeby tej pomocy udzielić. Ale już są bardzo ostre ataki. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że rząd sobie nie poradził. Ja nie dam się sprowokować tym atakom i apeluję do opozycji, apeluję do wszystkich kolegów, koleżanek z ław sejmowych, żeby dziś, podczas dzisiejszej debaty, podczas prac parlamentarnych nad ustawą rządową o powodzi, nad wszystkim, co dotyczy, co dotyczy powodzian, o powodzianach, o osobach z Kłodzka, z Głuchołazów, z innych zalanych terenów, z Nysy, myśleli i o nich pamiętali. I zastanowili Pani jest z Kotliny Kłodzkiej, czy tam powinny powstać te zbiorniki retencyjne, których budowę zablokowali mieszkańcy swoimi protestami i Prawo i Sprawiedliwość rządząc przez ostatnie 8 lat uległo tym protestom? Przeciwdziałanie powodzi, przeciwdziałanie takim sytuacjom, wyciąganie wniosków z roku 97 z kolejnych powodzi powinno być wielotorowe. Po pierwsze, jeśli mam podzielić się tą swoją refleksją jako mieszkanka tamtych terenów, no to skandaliczna skala wycinek, na które poprzednia władza pozwalała, sprawiła, że no ta woda szybciej spływa ze zbocza gór. Te powodzie, tak zwane powodzie błyskawiczne, są bardziej dotkliwe. Retencja, wały przeciwpowodziowe, ekologiczne podejście do przeciwdziałania powodzi, to wszystko powinno być kompleksowo analizowane ponad znowu politycznymi, czy obok w ogóle politycznej rozgrywki z ekspertami, z naukowcami, bo chodzi o bezpieczeństwo i życie mieszkańców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzisiaj niestety bez dogrywki, bo pani ministra spieszy się do swoich obowiązków, ale zapraszam państwa na jutro na godzinę 8:13. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Beko No Frost 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2389. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Tylko w TVP. Drugi sezon Krucjaty. Tomasz Suchart i Sebastian Della. Ujawnił się nowy wróg. Krucjata, znak bliźniąt. Już jutro o 21.50 w TVP2 i TVP VOD. Poznajmy się na nowo. SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy, płyn stomatologiczny. Wskazania, produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. A gdyby zawsze w życiu miało się tyle przestrzeni jak w Volkswagenie Multivanie? Podróżuj z całą rodziną i spakuj wszystko, co przydatne. Ciesz się przestrzenią bez kompromisów i miejscem dla 7 osób. Multivana kupisz teraz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętuj dzień kawy z Media Expert. De'Longhi, Siemens, Saeco, Jura, Krups i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do każdego ekspresu w promocji otrzymasz nawet 6 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. A w radionawigatorze trójki Anna Hardej. Zaczynamy od autostrady A4, bo ta jest zakorkowana w okolicach miejscowości Pławniowice. Tutaj stoją kierowcy w obu kierunkach. Postoimy też na czwórce w Rudzie Śląskiej. To już jest dnia w kierunku Krakowa. Trasa S7, Nowy Dwór Gdański-Gdańsk w pobliżu miejscowości Cedry Małe. Stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Na Krajowej Dwójce w Międzyrzecu Podlaskim też utrudnienia. To na 610 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Naprzemiennie trzeba jechać też krajową dziesiątką Piła Wyżysk. W pobliżu miejscowości Tomaszewo na 203 kilometrze zderzyły się dwa samochody oraz ciągnik. No i tutaj jezdnia jest zwężona. Na trasie S6 jest duży korek w stronę Łodzi. Od węzła Gdańsk-Karczemki do węzła Gdańsk-Południe ciągnie się ten zator. W Warszawie na trasie S8 też jest korek i to w obu kierunkach. W stronę Białegostoku od Lasku na Kole do mostu Grota Roweckiego, a w kierunku Wrocławia od węzła Łabiszyńska do Maremontu. Dziękujemy za te informacje. Mamy 28 minut do 9, a w studiu Krzysztof Zyblewski, czas na skrót serwisu Trójki. Powódź będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Zostało też wydłużone o jeden dzień, o wtorek. Po to, żebyśmy mogli w rzetelny sposób przepracować, pochylić się nad ustawą powodziową. To jest potężny dokument, ponad 100 stron tekstu normatywnego, ze dwa razy tyle uzasadnienia i nad innymi projektami, które znoszenia skutków powodzi będą dotyczyć. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział powołanie Sejmowej Komisji do Spraw Powodzi, zajmie się projektem rządowej specustawy. Wody Polskie czeka głęboka reforma lub nawet likwidacja, pisze Rzeczpospolita. Spółka obarczana jest winą za błędne decyzje podczas powodzi oraz brak wystarczających zabezpieczeń. Gazeta pisze, że rząd, analizując przyczyny wielkiej wody, która nawiedziła południe Polski, dochodzi do wniosku, że centralne zarządzanie polityką wodną nie zdało egzaminu, a Wody Polskie utraciły kontrolę nad zbiornikami retencyjnymi, które miały chronić tereny zagrożone zalaniem. Wieczorem charytatywny koncert Polskiej Opery Królewskiej dla powodzian odbędzie się w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach. Jest to koncert z repertuarem moniuszkowskim, fragmenty Strasznego Dworu i Halki, więc weźmie w tym koncercie udział cała orkiestra symfoniczna i też wybrani soliści. Cały dochód z biletów, które no wyjątkowo będą troszkę droższe niż zazwyczaj, będzie przekazany potrzebującym osobom z zalanych terenów. Mówi dyrygent Karol Szwech. Podczas koncertu będzie można też wrzucać datki do puszek PCK. Pełny serwis Trójki o 9:00. Jesień zagląda w okna nieco odważniej i zajrzy dziś zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu i na południu kraju, bo w tych miejscach będzie deszczowo, przy granicy ze Słowacją i Ukrainą możliwe będą dziś burze. No, wciąż chyba ciepło, jak na wrzesień, bo na ogół prognozowane na dziś od 19 do 23 stopni Celsjusza. Ta, ciepło, powiedział Baca. No tak, na Podhalu w Tatrach chłodniej, bo kilkanaście stopni.

No ja przyznam, myślę o tym często, choć przeszkody akurat w moim przypadku są inne niż chęci, ale gdy widziałem na przykład w czasie powodzi ludzi przyjmujących do siebie zwierzaki z zagrożonych wodą schronisk, no to serce rosło, no i taka myśl pojawiła się po raz kolejny. Ale jeśli państwo może planują taką wyprawę do schroniska, taką już konkretnie planują, no to pojawiają się oczywiście pytania, jakie są procedury, co trzeba zrobić, tych pytań jest wiele, a gdzie szukać odpowiedzi? No w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Józef Niewiarowski był na warszawskim polu mokotowskim na spacerze adopciaków i tam społeczność opiekunów psów po adopcji właśnie dzieliła się swoimi doświadczeniami, udzielała porad, w jaki sposób adoptować psa. Józek te porady dla państwa zebrał i podobno sam z nich skorzystał. To jest Koko, zwana Kulką, to jest Fiu, a to jest Tusia. Tusia? Tusia. Agata opowiada o Kowalskim i o Rygon. Pracownice Fundacji Długosiodło dla Zwierząt. Są to psiaki, które zostały zabrane interwencyjnie z jednego miejsca. Tam były w kiepskich bardzo warunkach. Było tam dużo psów w jednym miejscu, nie wychodziły praktycznie w ogóle na zewnątrz. Kilka miesięcy temu na widok człowieka dosłownie się załatwiały pod siebie i trzęsły i chowały, gdzie się dało. Natomiast na dzień dzisiejszy już chętnie podchodzą, chcą się bawić. Także zachęcamy serdecznie do adopcji. Adopcja psa to nie zakup w internecie. Schroniska, choć przepełnione, sprawdzają jak najdokładniej, czy odwiedził ich ktoś godny zaufania. Mój pierwszy pies jest psem, który był brany z hodowli, ma już 10 lat, dlatego to było zupełnie nowe doświadczenie. Aktorka Magdalena Szejbal. Zwłaszcza, że trochę poczułam się jak w swoim życiu zawodowym, ponieważ jestem aktorką i przechodzę bardzo często castingi, no więc ta adopcja cała, którą przechodziłam tutaj, ten proces adopcyjny właściwie wyglądał dla mnie trochę jak taki casting. Nie wiedziałam, co będzie, nie wiedziałam, czy psa dostanę, czy będę opiekunem. To jest stresujące? Bardzo to jest stresujące. Ale jeżeli jesteśmy pewni, że to odpowiedni moment na adopcję psa? Zapraszamy na adopciaki.pl, poczytać nasze porady, a później do sekcji zwierząt, które szukają domu. Joanna Urbanowicz, adopciaki.pl. Wypełnić ankietę, pogadamy, zastanowimy się, kto będzie najbardziej pasował. No i oczywiście zapraszamy wszystkie zwierzęta wtedy już do domów stałych, bo trochę ich mamy, które szukają. Ale zanim to się stanie, trzeba przejść przez kilka etapów. Pierwszym jest ankieta. Ile czasu dziennie jesteś w stanie poświęcić psu? Jak będzie wyglądał? Jaki jest twój stosunek do opuszczania adoptowanego zwierzaka w przypadku twojej? Jak będzie wyglądał? Pytań może być nawet 40, a schronisko może odrzucić prośbę o adopcję już na podstawie ankiety. Mi i Poli. Hej. Się udało. Przeszliśmy do kolejnego etapu, którym jest realne lub wirtualne oprowadzanie po mieszkaniu. Później z reguły spotkanie z psem i rozmowa z pracownikiem schroniska. Jak mówi psia behawiorystka Małgorzata Kiełtyka, warto zwrócić uwagę na charakter psa. Nie możemy wziąć psa bardzo aktywnego, skoro sami lubimy na przykład siedzieć na kanapie i odwrotnie. Więc tutaj na pewien genotyp trzeba byłoby zwrócić uwagę, aczkolwiek nie zawsze jest to regułą. Psy są naprawdę bardzo fajne, oddają całe serce i bez psów świat byłby głupi. Umowa adopcyjna podpisana? Gratuluję. Stali się państwo pełnoprawnymi opiekunami czworonoga. To Józek Niewiarowski i Pola. Hej, jeśli mają państwo wolny kąt, to apel od Józka także. Pieniądze nad opiekę nad psem, wolny czas i otwarte serce. Polecamy skorzystać z podobnej drogi, choć ta może wydawać się wyboista. Warto nią podążyć. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywam. Rozpływa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie. Minut do godziny 9, 2:27. Halo, halo? Słuchamy z córką audycji o adopcji psów i uśmiechnęliśmy się do ciebie, dlatego że właśnie idziemy po pieska, który został znaleziony, no i właśnie mamy zamiar go adoptować. To było szybkie. Józek Niewiarowski najsprawniejszym influencerem został właśnie. Zapraszamy do Trójki. A tak poważnie, to wiemy, że to była decyzja podjęta już wcześniej i bardzo dobrze, i ja też pod tymi apelami Józka się podpisuję. A teraz no, będziemy odliczamy czas do planowanej na dziś premiery najnowszej wersji Mojej i Twojej Nadziei. Ta została nagrana na nowo w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście została nagrana z myślą o pomocy osobom poszkodowanym przez powódź. Wielkie nazwiska jak Edyta Bartosiewicz, Kasia Nosowska, Andrzej Piaseczny, Tomasz Organek i mógłbym tak wymieniać się bardzo dużo, pojawiły się w studiu Agnieszki Osieckiej, a to wspólna akcja Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i innych stacji radiowych w naszym kraju. Moja i Twoja Nadzieja, która stała się powodziowym hymnem już w roku 97, powróci. Ale piosenek, które pozwalały zebrać środki na potrzebujących, a jednocześnie niosły ze sobą przekaz w historii muzyki, było dużo więcej. O nich teraz Paweł Turski. Zrywów muzycznych, którym przyświecał jeden cel, było w historii muzyki całkiem sporo. I to pomimo tego, że początek historii tych zrywów datujemy na 13 lipca 1985 roku. Kiedy to wydarzyły się dwa równoległe koncerty rockowe, które zatytułowane były Live Aid, opowiada dziennikarka muzyczna Trójki Gosia Jakubowska. A celem było zebranie funduszy dla głodujących w Etiopii. Podczas koncertów w tym samym czasie zagrało kilka rockowych zespołów, m.in. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin czy U2. Przykładem kolejnym może być również 85 rok i powstanie singla We Are The World, singla charytatywnego zespołu USA for Africa. Ale też warto powiedzieć o tych aktualnych Hot 16 Challenge. Celem było wspieranie personelu medycznego w celu wsparcia go w walce z koronawirusem. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To oczywiście prezydent Andrzej Duda. Na Hot 16 Challenge historia muzycznych zrywów się jednak nie kończy. Tych akcji na przestrzeni kilku ostatnich lat możemy wymienić kilkanaście. No, między innymi ukraińska piosenka Stefania, która miała nam zwrócić uwagę na wojnę w Ukrainie. Najnowsze głoski na karcie historii muzycznych zrywów zapisuje obecnie m.in. program Trzeci Polskiego Radia. To właśnie w naszym studiu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, powstała w ostatni weekend nowa wersja Mojej i Twojej Nadziei. Oto dlaczego takie piosenki, utwory będące swoistymi hymnami, dobrze funkcjonują w naszej kulturze, zapytałem socjologa kultury Marcina Wieczorka. To dobrze funkcjonuje dlatego, że spotykają się pewne wyobrażenia dotyczące artystów jako ludzi o większej wrażliwości, że oni nas trochę reprezentują, ci artyści, że oni potrafią wyrazić nasze emocje. To, co działa też na odbiorców, czyli nas, jest fakt, że jednocześnie o tym samym problemie w przypadku zrywów muzycznych mówi wielu artystów, zauważa właściciel agencji marketingowej i marketing Grzegorz Kubicki. Każdy z tych artystów ma grono swoich fanów i dzięki temu, że występuje więcej niż jeden artysta, taka piosenka dociera do większej liczby fanów tych artystów. Dzięki temu te zasięgi tej piosenki są zdecydowanie większe. Na ten sam aspekt oraz na to, że w przypadku zrywów muzycznych jest ważny także czas reakcji na klęskę dotykającą społeczeństwo, zwraca uwagę dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor wydarzeń muzycznych i wreszcie współpomysłodawca nagrania coveru utworu Moja i Twoja Nadzieja w 1997 roku. Ja myślę, że to, że zareagowaliśmy w 3 dni, tam jeszcze ta powódź trwała, jak już ten singiel chodził i pokazywał te obrazki, numer konta. Natomiast była też jakaś jedność po stronie artystów i to, że współpracowało ze sobą bardzo wielu artystów, którzy normalnie ze sobą konkurowali. Co jeszcze trzeba dodać, opowiadając o fenomenie zrywów muzycznych, to fakt, że nie można koncepcji tej magicznej pomocy muzyką, choć jest ona skuteczna, nadużywać. Jeżeli za każdym razem byśmy tworzyli piosenkę pod każdą akcję, to dzisiaj bylibyśmy przesyceni tego typu akcjami. W mojej ocenie tego typu akcje powinno się robić w przypadkach szczególnych. A takim właśnie przypadkiem jest powódź, która dotknęła południowo-zachodnią część naszego kraju. Moja i Twoja Nadzieja, ta nowa wersja, czekamy na jej premierę, no ale padło takie magiczne zdanie, w zasadzie tytuł w tym materiale. Tak ten. I ja się nie mogę powstrzymać, więc dziś na zakończenie porannej audycji, na to muzyczne zakończenie porannego zapraszamy do trójki We Are The World w wykonaniu, no, jak tu bym wymieniał artystów, to też chwilę by to zajęło. Intro się za chwilę skończy, więc słuchamy We Are The World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We'll save.